Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Şubat Cuma. Yıl 2013, ay 2, gün 39, Kasım 93. 1434 Hicri Rebbiyevvel 27, 1428 Rumi Ocak 26. Fırtına. Yemek listesi gün 39. Kadınbudu köfte, kuskus, salata, kabak tatlısı. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Runaway adlı parçayla açılışımızı yaptık. Del Shannon. Ölümü 1990'da bugündü. Amerikalı çok bir ara çok büyük popülarite kazanmış bir rock'n'roll şarkıcısı, şarkı yazarı ve Runaway adlı bu 1961'de 60 sene yok 50 sene olmuş, 51 sene üzerinden geçeli ve bu bir numaraya yükselmişti birçok popüler müzik pop listelerinde. Hala da kulağa hoş geliyor. Moog denen aletin de kullanımının ilk örneklerinden biri. Bir klavyeli alet. Ölümü de biraz trajik bir şey. Doğumu 1934-1990'da tabanca ile intihar ederek hayata veda etmişti. Ona bir günaydın dedik. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1915'te bugün David Griffith'in ırkçılıkla baştan aşağı bezeli ama çok başarılı bulunan filmi The Birth of a Nation, Bir Ulusun Doğuşu, Los Angeles'ta premierini yapmış. Beyazlar her şeye hakim görünüyorlardı, süvari alaylarıyla filan. Ama çok iyi çekilmiş sahneler olduğunu da itiraf etmemiz lazım. 1924'te de bir ilk olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde, yine Nevada'da gaz odasında ilk defa bir idam gerçekleştirilmiş. İdam cezası gaz verilerek. Sene kaç yapılmış demiştiniz pardon? 1924. Bayağı erken bir tarih. 1951'de Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen pilot olarak Kore Savaşı'na katılmak için başvuruda bulunmuş. Ama bu girişim Batı basınında da geniş biçimde yer almasına rağmen bu istek Amerikan ordusunda kadın pilot bulunmaması nedeniyle gerçekleşememiş. Aa, o da sadece Türkiye sınırları içerisinde savaş pilotluğu yapmış. Evet. Oldu, evet. Öyle olmuş. 1983'te çok önemli bir açıklama yapılmış. O zamanki Cumhurbaşkanı darbeci general Kenan Evren, kürtajın günah olmadığını söylemiş. Ve 2005'te de İsrail Başbakanı, o zamanki Başbakanı Ariel Sharon ve Filistin'in o zamanki lideri Mahmud Abbas arasında Mısır'da imzalanan bir antlaşmayla ateşkes sağlanmış. Durum budur. Şimdi bugünkü haberlere kısaca bir göz atma fırsatı bulalım. Ayın, haftanın son Açık Gazetesi'nde önemli mücadele haberleri var. Özellikle de çevre haberlerinde hem iyileri hem de kötüleriyle bolca haberimiz var. Türkiye'den gelen mücadele haberleriyle başlayabiliriz. Dün de birazını verme fırsatımız olmuştu. Devam edelim. Radikal Gazetesi'nde bugün bu haberin başlığı: Karadeniz santrallere karşı dalgalanıyor. Zonguldak'ta termik, Rize'de hidroelektrik, yani HES santrallere karşı eylemlerle halk tepki göstermiş. İlginç ayrıntılar var. Zonguldak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde termik santral yapılması, kömür yakıtlı termik santral, kömürlerin, kömür yakımının da yakılmasının da en geç 20 yıl içinde bütün dünyada son bulmasının şart olduğunu, eğer yaşanabilir bir dünya istiyorsak gelecek kuşaklara falan diye bilim insanlarının söylediği şey maalesef pek uygulanmıyor ve bol kömür yakıtlı termik santral kurulmasına çalışılıyor. Fakat halktan da çok ciddi direniş haberleri geliyor. Fotoğrafları, görüntüler, hatta videolar da var. Bu birincisi işte Zonguldak'ta Çebi Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirket tarafından bir planlanan bir HES varmış. Termik santral, pardon, kömür yakıtlı Saltukova adı. Ve o lise salonunda halkı bilgilendirme toplantısı, kanunen gerekli olan, evet, o toplantı yapılmış. Fakat çok büyük ilgi olmuş. Salon yetersiz kalmış. Başta Tema olmak üzere çeşitli çevre derneklerinin temsilcileri ve halk da yoğun ilgi gösterince salon yetersiz kalmış. Çoğu kişi de dışarıda jandarmanın güvenlik önlemlerinin hemen önünde beklemişler. Niye güvenlik önlemi alınıyor böyle bir toplantıda? ÇED raporlarında genellikle bir güvenlik önlemi gerekiyor galiba. ÇED'le kimden korudukları arasında bir... Tam olarak emin olmasam da. Bir şey var, ters yönlü bir bağlantı var, evet. Nerede ÇED, orada güvenlik. Jandarma ve polis de aynı zamanda işin içerisine girebiliyor. Kolluk. Ve ilginç detay, yani lara bakacak olursak azıcık, Çevre ve Şehircilik Müdürü bilgi vermişti. Yapıyoruz toplantıyı filan. Buraya bir termik santral yapacağız diye başlamış. Ken, Çevre ve Şehircilik Müdürü de ne güzel çevre ve şehircilik yapacağını anlatmış yani. Ama halk dinlememiş. Ve konuşturmamışlar. Hatta burada ilginç bir detay daha var. Kadınlar önde. Kadınların bazıları kürsüye kadar yürümüş. Yani çok sık gördüğümüz bir olay bu. Kadınların başı çektiği halk hareketleri. Kürsüye kadar yürümüşler ve olmaz demişler. Yani bilgi vermekten vazgeçin, santral istemiyoruz demişler. Hatta belediye başkanını Adil Düzlüğü de istifaya davet etmişler sık sık sloganlarla. Evet. Belediye başkanı da bu işe ortak olduğu için. Onun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürü ne yapmış? Toplantı yapılamadı diye tutanak tutmuş. Gereği de budur diyeceksin değil mi? Ama öyle orada o kadar basit değil işte iş. Çünkü bir cümle daha eklenmesini istemiş Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi mesela. O da bir kadın, Ayşe Uzun. Yani toplantı neden yapılamadı onu da koysanız iyi olur. Biz buradayız, onun için yapılamadı demişler. Onun üzerine eklemeyince de halk yırt o tutanağı demişler. Çevre ve Şehircilik temsilcisine, müdürüne. Fakat sonunda cümle tutanağı eklenmiş ve Öztürk ve beraberindekiler, yani Çevre ve Şehircilik Müdürü ve beraberindekiler salondan ayrılmış. Halk da toplantıyı yaptırmamanın sevinciyle salondan ayrıldı diyor haber. Bu birinci haberdi. Yani bu toplantıları yaptırmamanın sembolik olduğu kadar hukuki de bir anlamı var. Evet. O yüzden önemli bir eylem bu. Güven, jandarmalar kalmış mı gitmiş mi orada yok detayında. Jandarmalar detayında yok fakat haberin içerisinde kapının önünde bekledikleri, toplantının yapıldığı okulun kapısının önünde beklediklerinden bahsediliyor. Fotoğrafı da var. Jandarmalar gayet düzenli bir şekilde dizilerek kol kola girmişler. Kol kola girerek bu halkı bir sandviç gibi böyle sarmışlar. Dilli sandviç gibi olmuş. Evet. Ve orada da pankartlarda görülüyor her şey. Şimdi oradan Rize'ye geçelim. İkinci bir büyük eylem. Rize'nin doğal sit alanı ilan eden, o çok sık adı geçen, bizim programlarımızda da haberlerde de geçen İkizdere Vadisi'nde, bir de Şimşirli Köyü'nde bir hidroelektrik santrali, HES yapımı var. Orada da önemli bir maden suyu kaynağı da yer alıyormuş ama köylüler onu da istememişler. Ve oturma eylemi yapmışlar. İkizdere Karayolu'nu ulaşıma kapatmışlar. Ve doğal sit, 2010'da daha doğal sit alanı, yani buraya hiçbir şey, çivi bile çakılamayacağı anlamına geliyor herhalde. Doğal güzelliğin korunması. Sit alanı ilan edildiği zaman. Evet. Bir şey yapılamıyor yani. Yani yasal olarak yapılamıyor fakat kaçak HES'ler gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz günümüzde. Olur mu hiç öyle şey? Yani. Kaçak HES ne demek? Neyse, mahkeme kararları ve yöre halkının protestolarına rağmen yapımı tamamlanan 3 HES projesinin ardından, yoksa haklı mısın, kaçak mı bunlar? Bu kez de maden suyu kaynağının bulunduğu Şimşirli Köyü'nde HES yapımı için çalışma başlatılmış. Fakat köyün girişinde yaklaşık 500 kadar köylü, gene aralarında kadınlar, kararlıyız, haklıyız, kazanacağız demişler. Arada güvenliği sağlamak üzere jandarma ve kolluk kuvvetleri var. Şimşirli'de HES'e hayır, maden suyu bizimdir, bizim kalacak sloganlarıyla şantiye sahasına yaklaşmışlar. Ama jandarma güvenliği sağlamış, yolu kesmişler, evet. Ve orada bir tartışma yaşanmış. Jandarmanın karşısında kim var peki? Yani köylüler var. Gösterinin en renkli isimlerinden birinden bahsediliyor Takvim gazetesinde. Necati Tuzcu'nun haberinde. 90 yaşındaki bir nine. Gene bir kadın, öyle mi? Gene bir kadın. Beni ağlatma yazılı bir pankartla beraber jandarmanın tam karşısında duruyor. Evet, ilginç yani. Burada zaten Şimşirli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı da maden suyu köyümüzün sembolü olan şifalı bir sudur. Bu proje onu yok edecek. Ayrıca kırmızı pullu alabalığımız derede de su kalmayacağı için yok olacak. Yapımcı firma köylüleri bilgilendirmemiş, dürüst davranmamış, onaylarını alma gereği duymamıştır demiş. Ne tuhaf. Hazırlattığı raporlarda eksiklerle doludur. Maden suyumuzdan, alabalığımızdan, balımızdan ve dağ horozumuzdan bahsetmemiştir diyor. Grup daha sonra alkış ve ıslıklarla dağıldı diyor. Bu da Doğan Haber Ajansı'nın derlediğimiz bir haber. İlginç fotoğraflar ve evet, ciddi bir direniş var. Dün derdiğimiz haberleri de bunun hemen arkasına eklersek, Tonyalılar Trabzon'un Tonya ilçesinde de çimento fabrikasında EMBA adlı şirket tarafından yapılacak bir şeyin elimizde kalan son kale olan temiz hava, su ve toprağımızı, yaylalarımızı, ormanlarımızı yok olma tehlikesi altında olan bitki ve hayvan türlerimizi, doğal güzelliklerimizi yok edecek demişler Tonya çimento fabrikası için. Ama güzel beton olacak bunun, evet, karşılığında. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş ÇED raporu masa başında yasak sağlamak için hazırlanmış, çelişkiler dolu ve rakamların da çarpıtıldığı bilimsel yetkinlikten yoksun bir belgedir demişler. EMBA şirketinin adını aynı zamanda İğneada'da da yapılmak istenen çeşitli hem termik hem de nükleer santral projeleri dolayısıyla duymuştuk. Daha doğrusu termik santralde, evet, konuşulmuştu. Bülent Kaçar Ekoloji Hareketleri gündeminde salı günü bize bu konuda bilgi vermişti, avukat, evet, Bülent Kaçar. Evet, aynı firma olsa gerek. Hem Trabzon'da hem de İğneada'da, Trabzon Tonya ilçesinde hem de İğneada'da çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. Karadeniz'de epey faaliyet yürütüyor. Evet, başlamadan. Yok, Karadeniz'de de şey, ha öbürü de İğneada'da, Karadeniz'de. Doğusunda da batısında da, evet. Ama biraz daha araştırsak tüm kıyı şeridinde de belki daha farklı faaliyetlerini de bulabiliriz. Evet, başka firmalarda bulabiliriz, evet, tabii. Mesela şeydeki, Gerze'deki Anadolu Holding. Evet, böyle şeyler var. Tabii yurt dışından da gelen önemli bazı haberler. Ha, bir de şeyi de söyleyelim. Bursa'da da Koz Ağacı Vadisi'nde bir termik santral. Yani bütün Türkiye'yi kömürle kaplayacak termik santral projeleri var. Ve bunlar hızla yürürlüğe konmaya çalışılıyor. Ve bunlara karşı da gayet güçlü bir başkaldırı ve mücadele yapılmakta olduğu görülüyor. Dün de vermiştik bunu. Evet, Bursa'nın Kereş ilçesine bağlı Koz Ağacı Vadisi'nde yapılması planlanan bir termik santral bu. Yöre insanları da, orada yaşayanlar da santralin yapılmasına ilişkin kararı iptal amacıyla da bir imza kampanyası başlamışlar. Bir hukuk mücadelesine başlıyorlarmış. Ve avukatlara da vekalet verilip bir hukuki sürece de adım atılmış. Evet, yani 6 yıl önce de bunlar hiç, bu şirketlerle normal insanlar arasındaki en temel farkın ne olduğunu biliyor musun? Nedir? Şirketlerin ölümsüz olması. Yani 6 yıl önce de başvurulmuş, o zaman direnilmiş, bak olmamış, verilememiş. Evet, hafızaları da Koz Ağacı. İyi. Fakat tabii insanlar ölüyor, yoruluyorlar. Şirketlerde yorgunluk ve şey gibi, ölüm gibi olaylara rastlanmıyor. O yüzden 6 yıl sonra tekrar gelmişler. Ama 6 yıl önce olduğu gibi ÇED raporunun alınmasına müsaade etmeyecektir Koz Ağacı halkı. Burası uygun değildir demişler. bu, bizlere rağmen bizim topraklarımızı gasp edemeyeceklerini bir kez daha anlayacaklar demiş. Bunu da Yeşil Gazete'den, Cihan Haber Ajansı kaynaklı bir haberden aktaralım. Oradan yerel mücadele haberlerinden kısaca şeyi de hatırlatalım. Yani 200'den fazla üniversite kampüsünde Maine ve Hampshire kolejleri Massachusetts'te de ilk iki okul yatırımlarını büyük ve fosil yakıt şirketlerinden ayırıyorlar. Divestment denen bir projeyle ve protesto ediyorlar. Geleceklerinin eğitime yönelik yatırımlar yapılması, fosil yakıta yapılmamasını istiyorlar ve bu da çok büyük bir harekete dönüşmüş. Şu anda bu divestment denen yatırımların aktarılması, geri alınması kampanyası 200'den fazla üniversitede, o kampüste cereyan etmekteymiş. Büyük bir, aslında genç insanların bugünün dünyasında yaşayan insanların artık bir 60-70 yıl daha bu gezegen üzerinde yaşamak istiyoruz galiba diye ayağa kalkmaları da ilginç bir durum ve bu en önemlisi, bunun fosil yakıt endüstrisine karşı Amerika'nın en büyük çevre kuruluşlarının başında gelen Sierra Club'ın da katılmasıyla büyük bir gösteri 17 Şubat Pazar günü olacak. Onun da President's Day diyorlar, işte onun başkanlık günüymüş Amerika'da o. Ve hem o devasa yeryüzünün en büyük, en kirli fosil yakıtı olan katran kumullarını taşıyacak petrol boru hattını Texas'a götürecek şeye karşı çıkıyorlar. Boru hattının yapılmasına, güney hattı o. Kanada'dan geliyor aslında. Ve şimdiye kadar muhtemelen görülecek en büyük şey olacak. Anlaşılan. Çevre eylemi Amerika Birleşik Devletleri tarihinde. Evet. Belki de dünya tarihinde de. Muhtemelen öyle olacak. Evet. Olacak. Onu takip etmeye çalışacağız. Hatta Robert Redford'ın da yazdığı bir, yani oyuncu, yönetmen ve çevre aktivisti Robert Redford'ın Washington'ı siz harekete geçirebilirsiniz, yani Washington'ı itebilirsiniz diye, öne doğru itebilirsiniz diye bir yazısı çıktı iklim değişikliği konusunda. On binlerce insan gelecek ve iklim için, iklimden yana ağırlığını koymasını isteyecekler başkandan diyorlar. Ve Amerika tarihinde en büyük iklim gösterisi olmasını bekliyoruz diye yazdılar. Ve yazdı Robert Redford ve ilginç de bir şey söylüyor. Bu daha başlangıç diyor. Gerçek savaş Amerika'nın ve insanlığın, dünyanın geleceği için savaş şimdi başlıyor diyor. 17 Şubat Pazar günü Amerika Washington saatiyle 12'de başlayacak. 4'e kadar da devam edecek, 16'ya kadar. Büyük bir eylem var. Bizim saatimizde de 7 ile 23 arasında, 19'da 23 arasında olacak herhalde. Takip etmeye çalışacağız. Bu arada Greg Palast var, araştırmacı, gazeteci. Çok ilginç bir şey söylüyor. O da yazdığı bir yazıda. Bu petroller, zift petrolleri, kumul petrolleri, bitumenler, yani şeye ulaşırsa Texas'a ve satışa geçilirse, sadece buradaki madde, buradan çıkarılan bu bitumenle dünya 0.4 derece daha fazla ısınacakmış. 0.4 derece, evet. Yani yarım derece yakın. Evet, zaten dünya şu ana kadar da 0.8 derece ısındı ve bu hale geldi. Bunun yarısından bahsediyoruz. Evet, sadece bir tek petrol burası. Neden oradan geçirilmesi gerekiyormuş biliyor musun? Hayır. Texas rafinerileri çok ince iş yapıyormuş, iyi ayırıyormuş rafineri. Hakikaten, hı hı, çok hassas bir iş. O da dünyanın en zengin ve en kirletici enerji isimlerinden Koch biraderlere aitmiş. O rafineriler. Ve oradan şey yapmak istiyorlarmış. Ama arada bir Venezuela petrolünün problemi var filan. Enteresan işler olacak yani. Bu iyi haberler buraya kadardı. Şimdi kötü haberlere de kısaca geçelim. IMF Başkanı'nın, Lagarde'ın dün günün sözü yaptığımız şey. Sözünü de hatırlatalım. Gelecek nesiller eğer tedbir alınmaması halinde iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçmemeye devam edersek gelecek nesiller fırınlanmış, kavrulmuş, kızarmış ve ızgara edilmiş olacak diyor. Evet, Lagarde bunu neden demişti? Davos'ta görüşmeler sırasında kendi konuşmasını gerçekleştirdikten sonra bir dinleyici geleceğe dair bir soru sormuştu. Ne olacak bu dünyanın hali demiş. Aynen öyle bir soru sormuştu ve ardından da biraz önce bahsettiğiniz cevabı vermişti Uluslararası Para Fonu'nun başkanı. Çözüm bulunmuş Lagarde. Ama burada sana en önemli çözüm bulunması haberini veriyorum. Sona sakladım onu. Guardian gazetesinde. Kutup ayılarının durumu çok endişe verici. Evet. İkonik hayvanlar, yani yeryüzünün en güçlü ve uyum sağlamış. Evrim harikası hayvanlar aslında bunlar. Yoktan var ediyorlar yani. Hiçbir şeyin olmadığı uçsuz bucaksız buzullarda yaşamayı, yaşama sanatını edinmiş hayvanlar. Bunların yalnız buzlar çekiliyor, eriyip duruyor ve çok büyük, yiyecek bulamayıp yok olmaları tehlikesi var malum. Buna karşı çok önemli bir toplantı yapılmış Kanada. Bu hayvanlar zaten Kanada'da, Alaska'da, Amerika'nın yani eyaletinde, Grönland'da, Norveç'te ve Rusya'da. Sibirya'da. Bu 5 ülke arasında geçiyor zaten. Bütün popülasyonla 19 popülasyon varmış kutup ayısı. Hepsi tehlikeye giriyor küresel ısınmadan. Ortak bir karara varmışlar onları kurtarmak için. Beslemeye karar vermişler. Yeni mi akıllarına gelmiş bu acaba? Beslemek derken? Bayağı böyle yiyecek filan atacaklarmış. Artık çünkü yok onların kendi bulmalarına imkan olmadığı için. Ha, anladım, şimdi anladım. Fok balığı insan eliyle besleyir. Ama sadece beslemekle olacak gibi değilmiş tabii. Bazıları geçici kamplara yerleştirilecekmiş. Kutup ayı mültecileri. Gıda verilecekmiş bu kamplarda galiba. Evet. Hmm. En kötü senaryolar da var. Daha kuzeye taşınacaklarmış. Daha kuzey derken? Evet, yani Kuzey Kutbu'nun orada biraz daha taşıyıp ondan sonra düşecekler zaten dünyanın öbür tarafında aşağı, tamam, gezegenden uzaya düşecekler. Ama en hoşuma giden tabir şu. Hayvanat bahçelerine de koymayı düşünüyorlarmış bir kısmını ama almıyor tabii hayvanat bahçeleri. İhtiyaçları yok haliyle yani. Birden yani, ikiden fazla ne yapacaksın hayvanı? Evet yani bir 10 sene sonra belki biraz daha kıymete biner. Hiçbir örneği kalmadığı zaman. Diğerlerine de kullanılan terimlerde bunlar rehabilitasyon ve bir de ötenazi. Ötenazi mi? Evet. Bazılarına da artık mecburen ötenazi yapıyor. Ötenazi kendi kararıyla verilen bir şey değil mi? Hastanın kendi kararıyla yapılıyor bu ötenazi. Evet ama bir unuttuğum bir husus var. Kutup ayılarıyla iletişime geçtiler mi diyeceksin şimdi? Hayır, o sen insanlardan bahsediyorsun. Evet. Bizim konumuz insan değil, kutup ayısı. Kutup ayısı, evet. Onlara danışılacak bir şey yok. Ötenazi tabirini kullanmanın ne manası var o zaman? Çok öldürmek deyince iyi olmuyor, kulağa iyi gelmiyor. Tamam, şimdi anladım. Anlatabildim mi? Evet. Ötenazi ayrıca acı çekmesini önlemek için yapılan, daha fazla yani sonu tamamen belli olan ama kendi isteğiyle, rızasıyla ve doktorun da katkısıyla malum daha fazla acı çekmesin diye. Bu hayvanlar henüz acı çekmiyorlar. Açlıktan ölecekler yani, yiyecek ve hiçbir hareket de edemeyecek haldeler. Enerji bulamayacaklar. Onlara ötenazi yapılacak. Evet. İyi bir kurtuluş yolu değil mi bu? Yani insanoğlunun tarihe altın harfle geçmesine sebebiyet verebilecek bir olay değil açıkçası. Ama kutup ayıları içinde üzülmenin tam sırası galiba. Evet, ötenazi haberinden sonra. Çok ayrıntılı bir haber var. Hakikaten biraz şakayla karışık yaptık ama Yale Environment 360 diye bir şey var. Çok önemli bir internet sitesi var. Guardian'da da yer alıyor. Oradaki yazılar. Oradan Ed Struzik'in uzun bir makalesi bu ve insanın yüreğini parçalıyor gerçekten. İnsanların bu budalalığı da ve hırsı ve sonunda bir bilim adamıyla Alberta Üniversitesi'nden bir biyolog demiş ki her zaman iklim değişikliğiyle kutup ayıları arasında biz eğrinin gerisinde kaldığımızı düşünürdük diyor. Yani daha 15-20 yıl her zaman var diye düşünürdük. Bunları yeniden terimlerde şunlar relocation mesela yeniden yerleştirme gibi inanılmaz sahtelikte şeyler yaratıyorlar, terimler yaratıyorlar. Ama demiş bilim adamı Sterling, zaman ya daha zamanın önünde zaman olduğu fikrini veriyor bu zaman çerçevesini böyle aldığın zaman. İşte burada yanılıyoruz. Bu tamamen bir yanılgı, zaman filan yok demiş. Bu da kötü haberdi. Evet. Ara veriyorum. Açık Gazete. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Leyla leyla leyla leyla. Neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hey la la la la la la la. Hey la la la la la la. Hey la la la la la la. Hey la la la la la la. La la la la la la la. Cem Karaca ve arkadaşlarından Bu Son Olsun adlı şarkıyı dinledik. Cem Karaca 5 Nisan 1945'te doğmuş. 8 Şubat 2004'te de ölmüştü. Türk rock müziği sanatçı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu ve Anadolu rock türünün de böyle bir janrdan bahsediliyor. Onun da kurucularından biri. Pek çok grupla da çalışmaları vardı. Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Dervişan. O grupların da kurucu ve yöneticisi olmuş. Bir önemli bir rock kültü yaratılmasında da öncülerden olmuştu. Bir dönem vatandaşlıktan da çıkarılmıştı. Türk, sen Türk değilsin demişlerdi. Pasaport filan vermemişlerdi. Dönmesi büyük bir hadise olmuştu hatırlıyorum. Özal döneminde. Evet. Olmuştu. Kendisi de enteresan aslında. Bir tarafı Ermeni, bir tarafı Gürcü, kendisi Türk. Almanya'da da sürgün hayatı yaşıyordu. Evet. İlginç bir, önemli bir müzisyendi. Şimdi oradan uluslararası alana biraz sıçrama yapalım. Ama bölgede kalalım. Hem Radikal Gazetesi'nde hem de Agos Gazetesi'nde Azerbaycan'dan gelen ilginç, önemli bir haber var. İnsan nasıl yorumlayacağını da bilemiyor. Azerbaycan'ın önemli yazarlarından halk sanatçısı unvanını Ekrem Eylisli ya da Akram Aylıslı olarak evet, geçiyor. Aliyev rejiminin tüm öfkesini üstüne çekmiş. Evinin önünde 24 saat protesto gösterileri yapılıyormuş. Oğlu Gümrük Bakanlığı'nda çalışıyormuş ve oradan atılmış. Eşi de bir kütüphanenin müdiresiymiş, Galina Aleksandrovna. Onlar apar topar işlerinden atılmışlar bu üzere. Ve devletin verdiği yazlık evi de elinden alınmış. Bütün bunların sebebi bir öykü yazmasından dolayı. Öykü? Evet. Taştan Rüyalar diye bir evet, öykü yazmış. Ünlü bir Azeri sanatçı ihtiyar bir Ermeninin dövülerek öldürüleceğini görmüş. Ve bu Ermeniyi savunmuş. Taştan Rüyalar uzun bir hikayenin konusu buymuş. Ve bu Taştan Hikayeler hikayesi taştan de... Rüyalar. Taştan Rüyalar hikayesi de Rusya yayınlanan Halkların Kardeşliği Edebiyat Dergisi'nde yayınlanıyormuş. Yani Halkların Kardeşliği Edebiyat Dergisi'nde daha Azerice yayınlanmamış bu eser. Sadece Rusça yayınlanmış. Ve bu hikayeden sonra da büyük bir tepki gördüğünden bahsediliyor. Yani tepkinin ötesine geçmiş artık. DNA'sının da incelenmesi gibi DNA testi uygulanması da isteniyormuş Radikal'in yazdığına göre. Evet, Azerbaycan'ın önde gelen edebiyatçılarından birinden bahsediyoruz. Taştan Heykeller, Stone Dreams diye İngilizce çevirisini bile bulabilmek mümkünmüş. Edebiyat dergisi Halkların Kardeşliği'nde yayınlanmıştı. Eser Ermeni komşularının etnik şiddetten korumak isteyen iki Azeri erkeğinin hikayesini anlatıyordu sizin dediğiniz gibi. Ve ulusal medyada öyküyle ilgili çıkan haberler Azerbaycan'la büyük bir tepkiyle karşılanmış. Yazarın Bakü'deki evinin önünde kalabalık onu hainlikle suçluyormuş. Ve evinde 24 saat nöbet ve DNA testi. Evet. Ya Azeri değilse Ermeni kanı olabilir. Bu tartışma da Azerbaycan Meclisi'nde tartışılıyor. Azeri Meclisi'nde yapılan bir oturumda yazara DNA testi yapılması ve Azeri çıkmadığı takdirde de vatandaşlıktan çıkarılmasından bahsediliyormuş. 75 yaşındaki Aylıslı'nın. O kadar da yetiniliyor muymuş? Yani idamı falan talep edilmemiş mi? Yok, idamla alakalı herhangi bir bilgi yok. 75 yaşındaki Aylıslı Rusya'da Maxim Gorki adına yapılan Edebiyat Enstitüsü'nde Nesir bölümünü bitirmiş ve öykü yazmaya da devam ediyormuş. Ama bu haber ilginç değil mi? DNA testinden vatandaşı olup olmayacağını nasıl anlayacaklar acaba? Azerbaycan'da böyle bir teknoloji mi var sizce? DNA testinden benim hiç aklıma gelmemişti o. Ben bütün dünyada DNA testleriyle hangi milletten olduğunu anlayabilirsin zannediyordum. Biraz daha ulus devlet olarak bakıyorlarmış. Azeriler Azerbaycan vatandaşı olabilmek için bir DNA testi gerekiyormuş galiba Azerbaycan'da. Bir bakayım senin dezoksiribonükleik asidin nasıl? Türk mü değil mi mesela? Değil evet mi? Mert'in ki nasıl? Evet, yani bu aslında hakikaten barış isteyen bir insanın dünyada artık yani Einstein'ın çocukluk hastalığı dır lafını bile zorlayacak boyutlara ulaşmakta olduğu görülüyor bu milliyetçiliğin ya da ulusçuluğun. Yani henüz her şey kaybedilmiş değil. Gelin bu yolda Azeriler ve Ermeniler olarak adımlar atalım. Eserimin amacı budur demiş. Ama ve kendisine gösterilen tepkinin halktan gelmediğinden bahsetmiş aynı zamanda. Yani burada çok önemli o söylüyor. Burada bana bir cehennem hayatı yaratıyorlar. Tepki halktan gelmiyor. Ben bu halkı iyi tanıyorum diyor. Ve burada doğdum, büyüdüm. Bilirim bu insanları. Hakimlerden geliyor bu tepki. Sanata siyaset katmak istiyorlar diyor. Aylıslı. Ya da Eylüslü. Evet. Yani törenler de artık, yani dün birlikte yaşayabildiğimizi hatırlamalıyız. Geçmişi kin vesilesi yapmamalıyız. Dün işlediğimiz suçlarla yüzleşebilmeliyiz. Barışın yollarını arayabilmeliyiz diye konuşmuş. Ağustos'un başyazısında da görüyoruz bunu böyle. Ve diyor ki başyazıda, bu kadar düz ve sade cümleler karşısında Azerbaycan'da tıpkı Aylıslı'nın da dediği gibi rejimin harekete geçirdiği kesimlerin onun evinin kapısında toplanması, hakaretler yağdırması bizler için ne kadar tanıdık diyor. Baskıcılığın, ayrımcılığın dili hiçbir yerde değişmiyor. Gördüğümüz yerde onu hemen tanıyoruz demişler Agos başyazısında. O kadar değişmiyor ki Eylisli'ye tepki gösterenlerin eylemleri törenle, burası ilginç, kitaplarını alıp tabuta koymuşlar. Yakmamışlar mı? Hayır, gömmüşler. Vay canına. Otodafe. Nazi. Naziler yakardı ama evet. Bunlar Azeri Nazi yöntemleri biraz farklı. Bir de teknoloji gelişti, artık kafatasında değil DNA'da bakılabiliyor gördüğünüz üzere. Evet. Öyle bir durum da var. Yalnız bu Azerbaycan'daki törenlerden bu aralar sıkça bahsetmeye başlamıştık. Hatırlatmak gerekirse bundan önceki töreni de Azerbaycan'da, Macaristan'da iki Ermeni askeri aynı bölükte olmasına rağmen bir NATO tatbikatında baltayla öldüren, bir Ermeni askeri baltayla öldüren, diğerine de öldürme teşebbüsünde bulunan ve hapis cezası almış olan Azerbaycan vatandaşını ülkeye geri döndüğü zaman başbakan tarafından boynuna çiçek asılmasından bahsettiğimiz bir törende ve bir ev bile hediye edilmişti. Ev hediye edilmişti, maaşlar hediye edilmişti. Yapılmıştı. Bu belki de Aylıslı'nın evini alıp ona vermişlerdir. Evet. Bu da tanıdık aslında. Evet, yani o yolda bize kitap yakanlar, kapı önlerinde bir gece ansızın gelebiliriz diye slogan atanlar değil, Ekrem Aylıslı gibi adil insanlar yol gösterecek. Hangi yolda? Kendimizi ve birbirimizi daha iyi anlama konusunda daha kat etmemiz gereken çok yol var diyor Agos. Evet, Aylıslı'ya verilen bu arada halk yazarı unvanı da geri alınmış. Azerbaycan tarihine yönelik gerçekleri çarptırdığı ve pardon, Azerbaycanlıları anti-humanist gösterdiği gerekçesiyle ödenen maaş da kesilmiş. O artık bir halk yazarı değil. Evet, ödenen maaş kesilmiş ve o artık sadece ünvanı geri alınmış. Evet. İyi, canını almasınlar da, yani olağanüstü bir şaka bir yana. Evet. Olağanüstü bir cesaret, entelektüel cesaret gösterdiği ve fikirlerinin sorumluluğunu taşıdığı için gerçekten yüz akı olan bir insandan bahsediyoruz, kendi ülkesinin ve toplumunun. Ve hatırlatmak da lazım zaman zaman, çünkü 24 saat eylemler düzenleniyormuş evinin tam önünde. Yani oldukça kritik bir durumdan da bahsedilebilir. Evet, günün en önemli haberlerinden biri o. Bir diğeri de mesela KCK tutuklusu Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur, onun kızı hastaymış, lösemili ve durumu ağırlaşmış. Avukatların tüm çabalarına rağmen annesine kavuşabilmiş değil. Soline annesini verin demiş Taraf gazetesi. İki haftadır tedaviye cevap vermiyormuş. Tedavisi iyi giderken zatürreye yakalanmış. Lösemi karaciğerini de tehdit etmeye başlamış. En çok ihtiyaç duyduğu dönemde ise annesi hala hapiste diyor. Vahap Coşkun haber yapmış bunu. Yani hanım Onur'un tutuklandığı sırada en büyük sıkıntısı oğlu Mirhat'ın durumuymuş. Çünkü onda da epilepsi hastalığı varmış. Yalnız cezaevindeki ikinci ayında kızı Solin'in de lösemi olmasıyla acısı ikiye katlandı diyor. Burada fotoğrafı var. Kızı Solin'in yüzünde de bir maske var. Şeffaf bir kağıt. Tam ince bir maske var, nefes alması, etraftan gelebilecek şeylerden, mikrobik etkilerden zarar görmesin diye herhalde. Evet, böyle bir durum var. İsterseniz uzun zamandır müzakerelerden bahsetmiyorduk. Bir de ona paralel olarak yorumlanabilecek bir haber var, onu da söylemeliyiz. Balyoz davasının hükümlüsü emekli orgeneral Ergin Saygun'un kızı da babasının tedavisi için büyük bir mücadele verdi diyor. Ece'nin savaşı diye vermiş Hürriyet gazetesi bunu manşetten. Ve daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun'un hastanede kaptığı virüs nedeniyle dün sabah bir kez daha ameliyata alındığı haberi var. Ve 8,5 saatlik bir ameliyat olduğu belirtiliyor. Bir başka gazetede gördüm, hangisi olduğunu şimdi hatırlamıyorum bu saatte, ama tam o saatlerde de yani ameliyatın sonrasına doğru da tahliye kararı da gelmiş. Burada çok zorlu bir yani hukukun iyiye kullanılmamasının çeşitli örnekleriyle, usul hukukunun özellikle karşı karşıyayız. Ve 2011'de Genelkurmay Başkanı Koşener'le birlikte emekliliğini isteyen 3 kuvvet komutanından biri Eşref Uğur Yiğit de ilk kez konuşmuş Fikret Bila'nın yaptığı özel röportajda Milliyet Gazetesi'nde. Bir gün bile yatmalarının silah arkadaşlarına kefil olduğunu söylemiş. Bir gün bile yatmaları fazla demiş. Böyle de bir durum var. Sen görüşmelerden bahsediyordun. Evet, görüşmelerden bahsediyordum. Uzun zamandır da bu gündem yoğunluğu içerisinde görüşmelerden bahsedebilme fırsatı bulamadık. Avrupa Parlamentosu'ndan gelen bir haber var. PKK lideri Abdullah Öcalan'la yürütülen müzakerelere Avrupa Parlamentosu tam destek vermiş. Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kürt sorunu gündeme alınmış. Ve Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, barış müzakerelerini başarıya ulaşması halinde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin hızlanacağını da sözlerine eklemiş. Dün Cem Özdemir de aynı zamanda İstanbul'daydı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Yeni kurulmuş olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ni. Orada da aynı demeçleri verdi Cem Özdemir. Almanya Yeşiller Partisi eş sözcülerinden pardon. Ve hem bu gelişmelerin, yani İmralı'yla devlet arasındaki olan müzakere sürecinin, hem de Obama'nın tekrar seçilmesinin, bir taraftan da Hollanda'nın Sarkozy'yi devirip iktidara gelmesinin Türkiye için çok pozitif anlamlardır. Devirip deyince bir yani devirip darbe deyince oldu, yani Sarkozy'de yok dinleyicilerimizin korkmasına gerek yok. Fransa'da her şey demokratik yollarla ilerlemeye devam ediyor. Bu şartların oldukça Türkiye için uygun olduğundan bahsetti. Sadece Türkiye'nin adım atması, olumlu yönde adım atması gerektiğinden bahsetmişti Cem Özdemir'de. İşte Cem Özdemir'in söylediklerine paralel olarak da Avrupa Parlamentosu'ndan bir başka destek geldi. Evet, yani Türkiye'nin üyelik süreci hızlanacaktır diyor, barış görüşmelerinden sonuç alınırsa ve barış yolunun da, Avrupa Birliği'nin yolu da bu sıralarda çok sayıda Başbakan Erdoğan başta olmak üzere çeşitli yetkililerden de Avrupa Birliği'nin, onlar bizi istemezse bizde yapacak bir şey yok filan tarzındaki açıklamalarından sonra Avrupa Birliği'nin yolu İmralı'dan geçer diye bir manşet atmış bugünkü Taraf gazetesi. Ve müzakerelerden sonuç alınırsa üyelik takvimi hızlanır diyor. Stefan Füle'nin yanı sıra Lucinda Creighton da taraflar bu fırsatı muhakkak değerlendirmeli, altın değerinde bir fırsat olduğunu ima eden ya da söyleyen lafları var. Sadece müzakereyle çözülebileceğini, şiddetle asla yapılamayacağını Avrupa Parlamentosu'nun üyelerinden Raymond Obiols da Kürt problemi şiddet yoluyla çözülemez. Sadece şeffaf bir diyalogla, müzakereyle çözülür diyorlar. İrlanda'nın Avrupa Birliği dönem başkanı, İrlanda'nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı idi. Onun unvanını söylememiştim. Lucinda Creighton'ın Avrupa Birliği, Creighton Avrupa Birliği'nin barış için sürdürülen müzakereleri desteklediğini söylemiş. Evet, Zaman Gazetesi de bu olayı manşetten vermiş fakat farklı bir bakış açısıyla. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik bir takım eleştirileri vardı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen, hatta Şangay'a kadar uzanan. AP Türkiye raportörü Ria Omen Ruitjen de Türk tarafında bir hayal kırıklığı yaşandığı anlaşılıyor demiş ve Erdoğan'ın tenkitlerini de yersiz ve üzücü bulanlar var diye de eklemiş. Evet, evet. Evet, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Omen Ruitsen Türkiye tarafında bir hayal kırıklığı olduğu anlaşılıyor demiş ve sertçe Avrupa Birliği de Doğu Avrupa turunda 3 gün boyunca kendisini sertçe eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da tepkilerini yükseltmeye başlamış olduğunu söylüyor Zaman Gazetesi bugün manşetten verdiği haberinde. Evet, şimdi bir de dış dünyadan da önemli, çok önemli haberlerden biri var. Daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde durma fırsatını önümüzdeki günlerde mutlaka bulacağız. Hatta önümüzdeki dakikalarda bile diyebilirim. Ama Tunus'ta çok önemli bir cinayet işlendi, suikast işlendi ve muhalefet liderlerinden Şükrü Belaid'in Tunus'ta öldürülmesi, evinin kapısının önünde öldürülmesiyle beraber bütün dünyada da zaten bir ölüm çarkının giderek faili meçhul cinayetler, suikastlar, intihar bombaları vesaire de bir artışın son halkasında Tunus'un meydana getirmesi gayet kaygı verici. Çünkü Tunus pek çok 2011'de pek çok barış ve özgürlük, adalet taraflısı için önemli bir rejim değişikliğine geçmiş bir ülkeydi. Ve Zeynel Abidin'in olması, devrilmesi yolunda çok önemli bir şey yapmışlardı. Bu suikastla beraber tekrar dünya gündemine geldi Tunus. Fakat Tunus'ta işler daha da karışmaya başlıyormuş. Muhaliflerin lideri Şükrü Belayat'ın önceki gün siyasete kurban gitmesinin ardından, suikaste kurban gitmesinin ardından bir siyasi kriz yaşanmaya başlamış. Ve halk tepkilerini de sokağa çıkarak gösteriyormuş. Bir de genel grev çağrısında bulunmuş işçi liderleri, yani sendika liderleri. Ve sokakta da dediğin gibi gösteriler var. Çok derin yarıkların ortaya çıktığını birdenbire ortaya koyan önemli gelişmeler oluyor. Ve hükümette zaten feshetmiş. Başbakan kabineyi feshetmiş hükümeti, Tunus Başbakanı Hamdi Cibali ve çok alışık olduğumuz, aşina olduğumuz bir terimle teknokrat hükümeti kuracağını. Kim bu teknokratlar ya? DNA'larından mı anlaşılıyor? Evet, nasıl anlaşılıyor ben de bilmiyorum. Belki aydınlatabilirsiniz hem beni hem de dinleyicilerimizi. Nasıl seçilir? Teknokrat kabineden insanlar nasıl seçilir? Bilmiyorum şimdilik. Cevap veriyorum, bilmiyorum. Anladım. Yani dünya çok bu aralar fazla bir şekilde Türkiye'ye benzemeye başlamadı mı? Biraz önce bahsettiğimiz Azerbaycan haberinden sonra. Şimdi de aynı şekilde Tunus'ta yaşanan olaylar. Buna hatta cevabım tek cümle ve net. Biz bize benzeriz Can. Evet. Şu demeç nasıl peki? Hepimiz Tunusluyuz. Sağ ya da sol ne fark eder? Bu Tunus olamaz. Bizim ülkemizde böyle şeyler olduğuna inanamıyorum. Bu da Tunuslu bir göstericinin sokaklarda verdiği demeçlerden bir tanesi. Önemli bir çığlık aslında o. Evet. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığını ve kaygıyı, endişeyi ifade ediyor aslında. Çünkü haklı bir gurura sahipler bence. Tam poster çocuğu iken, yani örnek ülke olarak neoliberalizme, işte turizm cenneti, bir takım bir avuç elitin, zengin elitin batıdaki muadilleriyle ortaklaşa kurduğu bir baskıcı, görünürde şey bir rejim. Demokratik gibi görünüyor, seçim yapılıyormuş gibi görünüyor ama Zeynel Abidin orada oyların %90'ının 3'ünü falan alıyor ve ondan sonra da buna, evet, seçim falan diyorlardı. Onu devirdiler ve büyük bir şeyle, yani çok kansız bir şekilde apar topar kaçmasına sebebiyet verdiler. Şimdi bu Tunus olamaz dedikleri, bunun haklı, evet, gururundan sonra böylesine bir korkmuşlukla karşı kalmaları akla bin bir türlü şey getiriyor. Bir bunu belki birazdan da zaten sizin öneyle enine boyuna olmasa bile bir miktar derinliğine inerek konuşma fırsatımız olacak. Yani bir faili meçhul cinayetler mevsimi var üzerimizde. Sanki coğrafya olarak diye bir gözlemi var. İşte Paris'teki PKK cinayetleri, Tunus'taki bu cinayet ve arada da diyor Avrupa'yı saran, aşağı yaydan Türkiye'ye kadar uzanan bir sürü tuhaf şiddet olayı. Bir onu konuşacağız. Birazdan da bir de ayrıca da İtalya ile ilgili, İtalya'daki bir bankada ufak bir para kaybetmiş. Ufak bir para? Evet, Monte dei Paschi di Siena. Siena'nın, yani Rönesans İtalya, orta çağdan kalan bir banka bu. Monte dei Paschi dünyanın herhalde en eski bankalarından biri. İlk banka kurumlarından biri, hala devam ediyor. Fakat modern yöntemler geliştirmiş. Gizli şeylerle, pazarlıklar, gizli anlaşmalarla 985 milyon doları yok edivermiş. Abracadabra. Bu kadar köklü olmasını neye bağlıyordunuz? Abracadabra İtalyanca mı acaba? Abracadabra. Bu kadar köklü olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Yani o kadar eski dönemlerden bu yana gelmesinin, zaten bu tip olaylarla beraber çıkmasının bir payı yok mudur? Bu tip anlaşmaların bir payı yok mudur? Medici ailesi ve Machiavelli de aklıma geliyor, Toskana ovalarından, bağların ve bahçelerin arasından. Bankerlerin elindeki altın şıkırtıları. Si. Peki, ara verelim. Evet. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Bir kere en sevindirdiğimiz haberi seninle paylaşmak için can atıyorduk. Sakladık. Bir saatten beri kendimizi tutuyoruz bu haberi vermek için. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e insan haklarına katkıları ve örnek gösterilir çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vermiş. Bunun seni de çok sevindireceğini bildiğimiz için sana sakladık bu haberi. Çok, çok heyecanlandım ama zaten yani geldiğimiz bu noktada hani başbakanın bu hafta aynı bölgelerdeydik kendisiyle, yaptığı konuşmaları dinleyince aslında zaten hani bunlar gayet normal. Yani her şey olabilir bundan sonra gibi geliyor insana. Evet, bir ufak da ayrıntısı var haberin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İzinsiz gösteridir, müdahale ederiz diye valiliğin izin vermediği seferberlik yürüyüşüne katılanlara yapılan müdahalede 43 kişi yaralanmış. 5000 polisin 2 polis helikopteriyle gerçekleştirdiği müdahalede 2 ton su sıkılmış. bu kişiye teşekkür belgesi veriliyor. İnsan hakları alanında göstermiş olduğunuz başarılı hizmetlerinizden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunar. Bundan sonraki hayatınızda sağlık ve esenlikler dilerim diyor. Ya bu tabii artık alay eder gibi bir şey. Hani bir anlamda muhalefetin marjinalleştirilmesi süreci yaşanıyor aslında bir süredir Türkiye'de. Muhalefet dediğimiz aslında mecliste temsil edilen yapıların da çok büyük bir başarıyla görevlerini bir anlamda yapıyorlar mı? Bu tartışılır elbette ama marjinalleştirme derken her türlü gösteri, her türlü işte bir anlamda kamuoyunun duyabileceği, görebileceği bir anlamda somut şekilde muhalefetin bir köşeye sıkıştırılması durumu var. Bu da çok ciddi bir şey. En son başbakanın mesela işte bu ülkede terörle mücadele etmek de çok zor. Laflarının bu anlamda bence başka da bir anlamı vardı. Bu marjinalleştirme sürecinde tam da bir sembolik önemi vardı bence bu sözlerin. Evet. İşte, bu durumun hani bir öteki ucunu bölgesel olarak da bütün yani hani dünya ölçeğinde düşündüğümüz zaman işte bu hafta çok önemli bir olay oldu Tunus'ta. Evet, şimdi ondan biraz bahsetmeliyiz hakikaten çok Şükrü Beleid'in öldürülmesinden değil mi? Evet, evet. Yani şimdi Tunus'ta gerçek, yani ben şimdi Tunus politikası veyahut da işte Orta Doğu politikası, Afrika politikası, bütün hani bu bilgi sahibi olmadım. Arap Baharı coğrafyasının üzerine çok konuşmamamın bir sebebi budur. Fazla bilgim olmadığı bir coğrafya. Ne tarihi ne de işte güncel açıdan. Ondan dolayı bu konuda fazla konuşmak bana çok doğru gelmedi. Aslında bir hata belki bu. Çünkü dünyadaki belki şu an aslında gelişmeleri şekillendiren en önemli olaylardan biri Arap Baharı ve bununla tetiklenen aslında olaylar. Arap Baharı evet yanlış maalesef insanların daha iyi yaşayacağı o taleplerin ilk başta dile getiren taleplerin bir anlamda tatmin edecek şekilde bir olumlu rotaya evrilmedi. Evet doğru ama bu hep böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. İnsan ömrü ölçeğinde aslında çok kısa bizim için çok uzun gelen süreler dünya tarihi açısından son derece kısa zamanlar. İleride yani onlarca yıl sonra aslında Arap Baharı'nın gerçek yarattığı etkileri belki de görüyor olacağız. Ama maalesef çok da karanlık bir dönem var. Çünkü işte gücü eline geçiren aslında ne Hüsnü Mübarek'in ne işte Tunus'taki şeyde Nahda Partisi'nde yaptığı bu aslında. Gücü eline geçince Hüsnü Mübarek'in mesela Mısır'da sahip olduğu gibi bir güç ve sahibi olan biri bunu bırakmak istemiyor. Tunus'ta da aynı şey söz konusu oldu. Yani demokrasi vesaire halk talep ediyor. Çok güzel haklar, özgürlükler bilmem ne söylemler bakımından bunlara bir anlamda paye veriliyor ama uygulamada o karanlık zamanlar bir türlü geçmek bilmiyor. Türkiye'de de bunun aynısını görüyoruz. Çünkü o yekpare bütün devlet gücünü ele geçirmek müthiş bir şey. Kimse de bundan vazgeçmek istemiyor. İşte maalesef Tunus'ta da aynı durum görülüyor. İşte demokrat Müslüman bir parti işte iş başında ve bir fail meçhul gerçekleşiyor. Yani şimdi bir hükümet iş başındayken fail meçhul gerçekleşiyorsa bir ülkede bu çok sorunlu bir durumdur. Bunu Nahda'nın bu işin arkasında olduğu veyahut da işte işte oradaki çok ciddi eleştiriyordu çünkü Şükrü Belait İslam demokratlar, demokrat İslamcılar neyse ne derseniz onları çok sıkı şekilde eleştiriyordu. Çok ciddi bir muhalefet yapıyordu. Bu durumda bir şey var ortada. Karanlık bir nokta var. Ya bu ölüme bir göz yumma var veyahut da bu artık bir faili meçhul gerçekleşiyorsa işte ve failler bulunmuyorsa bir ülkede her zaman bu işin içinde bir şekilde devlet vardır. O yüzden bu çok karanlık bir şey ve bence bu Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. Evet, ben de ufak bir detay dikkatimi çekti, onu paylaşayım. Tunus'ta hükümeti feshetmiş işte Tunus Başbakanı Hamdi Cibali. Hamadi evet. Cibali ve teknokrat hükümeti, bu ne demekse deli saçması bir laf, kuracağını açıklamış. Ama benim dikkatimi çeken husus şu: hükümeti feshetme kararını Şükrü Belaid'in suikaste uğramasından önce aldığını söylemiş. Bunun hiçbir inandırıcılığı olamaz yani. Tabii yani bunlar işte içinden çıkılmaz politik durumlar haline geliyor tabii. Yani tamamen işte güç politikaları aslında. Burada Şükrü Belaid de bunun kurbanı olan, hakikaten de işte kendi inandığı görüşlerde. Şimdi Şükrü Belaid'in temsil ettiği işte sol ve üstelik de hani işte Tunus manasında da tıpkı Türkiye gibi işte laik lafının bir anlamı var. Özellikle Tunus'ta tıpkı daha da aslında Türkiye'den yakıcı bir anlam şu an için. Evet. Şu anki durumla karşılaştırdığımızda. Ya hani Şükrü Belaid'i güzellemek ve söylemlerinin ne kadar doğru olduğunu söylemek için hani bu noktalara çok iyi muhalefet yaptığına vurgu yapmıyorum. Ama başka bir şey var ortada. Evet. O işte muhalefetin susturulması, tahammülsüzlüğü, marjinalleştirilmesi. İşte bu durumlar demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan haller. Ve Tunus'ta da bunun yaşanıyor olması Türkiye için de manası olan, Türkiye'nin üstünde çok düşünmesi gereken bir durum. Çünkü işte Türkiye'de de ondan sonra demokratikleşmeyle ilgili içinden çıkamadığımız haller oluyor. Şimdi hani bu mesela bu Şangay Beşlisi hikayeleriyle ilgili aslında bunların çok ciddi şekilde tartışılması, işte Avrupa Birliği'ne alternatif olamaz ama NATO'ya olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir dahi denmesi çok aslında ciddi durumlar. Bunun ne kadar farkındayız bilmiyorum ama eksen kayması dediğimiz şey tam da bu işte. Ya bundan birkaç yıl önce böyle değildi. Türkiye tarihi genelinde zaten böyle değildi. Birdenbire bu kadar ciddi şekilde Şangay Beşlisi hikayelerini tartışıyor olmak, bir parçası olabilir miyiz, olamaz mıyız? Bu da nereden nereye geldik diye de bir düşünmek lazım. Maalesef Türkiye'de işte muhalefet de ciddi bir şekilde kamuoyundaki hani ana muhalefet de bu durumları çok iyi bir anlamda okuyamadı ve herhalde konuyu sahiplenmediği için hep bu laiklik konusu da işte şey de insan hakları meselelerinden tutun Avrupa Birliği de hep bir kötü muhalefetin aslında şeyi oluyor, kurbanı oluyor. Doğru düzgün bu konuları tartışmıyoruz. Laiklik aslında belki insan hayatına müdahale olarak insan hakları çerçevesinde tartışılıyor olsa özgürlükler bakımından bu kadar bir anlamda ayağa düşmüş bir konu olmayacak. Evet, çok doğru, bir bana da doğru görünen bir nokta bu, çünkü içi boşaltılmış oluyor o zaman, tamamen böyle Atatürkçü Kemalist bir kalıp haline alıyor. Laiklik bir rejimin önemli, demokratik bir rejimin temel taşlarından biri olduğu kavramı üzerinde değil, işte bir çeşit silah gibi kullanılıyor hale gelmesi de çok zorlaştırıyor. Kavramsal tartışma platformunu zorluyor yani. Tabii şey de böyle yani, aynı zamanda Avrupa Birliği meselesi, işte Batı ittifakının Türkiye'nin bir parçası olması, hani hikayesinin bir uzantısı aslında. Yani batılılaş, Türkiye'nin kendisi açısından, tarih açıdan batılılaşmanın hani bir getirdiği, gerektirdiği bir hedef. Avrupa açısından bakıldığında da işte Batı ittifakının bir parçası olması gerekmesi Türkiye'nin vesaire gibi şeyler. Halbuki bunların çok daha ötesinde bir durum var. Türkiye'nin Avrupalılığıyla ilgili tarihsel bağlardan işte ben bahsetmeye çalışıyorum, can damarları diyerekten. Burada da işte hani kuru kuru bir hani Avrupa medeniyet ve onun parçası olmayı gibi değil de bir ortaklık var gerçekten, tarihten bu yana gelen bir şey var ortada oluşmuş ve Türkiye Avrupa, Avrupa'da Türkiye, bunu okuyabiliyorsunuz zaten Avrupa'nın içinde de, Türkiye'de de kendisinde de. Bunu ama illa hani Avrupa bir medeniyet beşiği olduğu için bir böyle hani ona bir anlamda eteğine yapışma şeklinde, parçası olmaya çalışma şeklinde değil de Avrupa'da geliştirilen, bugün baktığımızda hakikaten insan haklarına ilişkin ama kusurlu ama işte doğru, yanlış, işte şurası eksik, burası çok iyi bir takım şeyler var. Haklar ve özgürlükler açısından insanlık tarihinde baktığımızda. Bu bir şekilde bir gelişme olmuş. Hani bu Avrupa'nın üstünlüğünü göstermiyor bence. Ama bu şekilde başka bir yerde de olabilirdi, dünyanın başka bir yerinde. Ama bu Avrupa'da özellikle gelişmeye başlamış. Bu açıdan hani Türkiye'de bu Avrupa'nın bir parçası olarak bu yapıdaki kusurlu yönlerini nasıl düzeltebilir? Ne ekleyebilir? Ne yapabilir? Yani tartışma bu yönden olmalı. Yani dökülen Avrupa, beğenemediğimiz işte biz onlardan çok daha iyiyiz gibi burun kıvırmalar aslında aşağılık komplekslerinin göstergesi oluyor. Evet, her zaman ki çok, her zaman olduğu gibi. Evet. Her zaman olduğu gibi yani mesela bu işte şey Şangay Beşlisi konularıyla ilgili bir yandan hani bugün mesela Çin'le o zaman hani bu buysa mesele, Türkiye bunun parçası olmalıysa diyelim. Çin bugünlerde ne yapıyor biliyor muyuz politik olarak? Farkında mı Türkiye bunun? Bunu tartışıyor mu? Hani o parçası olmak istediğimiz, ortaklığının içinde olmak istediğimiz Şangay Beşlisi'nin hani isim bir anlamda babası veya anası mı diyelim, Şangay'ın. Ya bunu bu ya Çin nedir? Orada neler oluyor? Mesela Japonya ile arasındaki sürtüşme Çin'in hiç Türkiye'de bir gündem maddesi bile değil. Evet. Halbuki bayağı işte bu Kuzey Çin Denizi'nde, Doğu Çin Denizi'nde ısınan sular söz konusu. Hani ve çok ciddi şeyler oluyor yani. Evet. Klişe tabirle, gazetecilik tabiriyle sular ısındı. Evet. Denir ya. Tam öyle bir durum var. Çünkü işte Çin'le orada, Çin donanması Japon gemilerini böyle işaretliyor. Bir şey, bilgisayar oyunu gibi. Onların üstünde onları vurduğunu tahayyül ettiği tatbikatlar yapıyor. Şimdi bu tabii iki devlet arasında hiç de hoş olmayan bir durum. Çin ordusu gibi işte üstelik de Çin, Japon tarihi, Japonya'nın tarihini ele aldığımızda yani korkunç kanlı, insanların çok acılar çektiği tarihler, çatışmalardan. Gene bizim atladığımız bir konu. Ve büyük çelişkileri de barındırıyor. Yani bir yandan işte Uygur'da Xinjiang bölgesindeki insanlara soykırım gibi bir kelime kullanacak kadar ileri gitti başbakan. Daha çok kısa bir süre önce, bir iki yıl önce. Şimdi aynı Çin'le bu politikalarını değiştirdiğine dair de herhangi bir ibareyi görmediğimiz Çin'le de oturup ya da Kırgızistan ya da Özbekistan'la nasıl olacak? Böyle boşa konuşmalar aslında bunlar. Zaten hani ayrıca onlar da hani Avrupa Birliği bu kadar yıldır üye yapmıyor falan filan gibi bir şey var. Böyle söylemin üstüne Şangay Beşlisi. Şangay Beşlisi yani aslında şey hani o grup ülkeler de kollarını açmış, Türkiye'yi beklemiyorlar kendi aralarında tabii. Bir de böyle bir durum var. Yani çünkü onların kendi aralarında da mesela radikal İslam, yani terör tanımı, özellikle teröre yönelik insan haklarının, insan hakları ihlallerinin ciddi bir aslında paravan örgüt gibi anılıyor bu. Daha önce de değindiğimiz bir rapor vardı. İnsan Hakları Federasyonu, Dünya İnsan Hakları Federasyonu hazırladığı bir rapor. Tam böyle niteliyordu Şangay Beşlisi'ni. Kendi bir anlam, evet, bir paravan örgüt, bir paravan yapı. Çünkü işte Batı'nın insan hakları söylemlerine, yani işte Avrupa'nın ve işte Amerika'nın vesaire eleştirilerine karşılık olarak özellikle terör meseleleri açısından kendi içtihatını oluşturacak, kendi uygulamalarını oluşturacak, kendi yorumlarını getirecek bir yapı olarak oluşturulduğunu öne sürüyordu Dünya İnsan Hakları Federasyonu. Bu tam da işte Başbakan'ın asıl Temmuz'da bu konuyu gündeme getirdikten sonra, Temmuz'da çünkü ilk söylemişti Erdoğan Şangay Beşlisi meselesini, Putin'e söyledim bize alın dedim hikayesini. Tam birkaç ay sonra Ekim ayında yayınlandı bu rapor. Çok manidardı. Yani daha önce de işte laf arasında programda geçti, ben de yazmıştım ama ki maalesef buna ilgi görmüyor. Hani bu Türkiye'nin gündemine aslında bu Şangay Beşlisi konusu daha bundan neredeyse 6 ay önce işte bu Temmuz zamanı gelmeliydi. Yani yarım yıl sonra geldi. Başbakan Erdoğan bu söylemi defalarca yineledikten sonra bir anlamda, ama manşeti kendisi patlatması gerekti ki Temmuz rehavetiyle herhalde bu atlandı, çünkü o zaman söylenmişti bu asıl. Ya yani orada birkaç defa yazıldı, çizildi vesaire. Şimdi ilk defa hani yeni söyleniyormuş gibi aslında bu konuyu konuşuyoruz ama böyle değil. Hakikaten de ciddi bir bunun Türkiye açısından hani Avrupa Birliği üyeliği ötesinde de sembolik bir kırılma noktasını temsil ediyor. Kürt meselesini işte bu kadar konuşuyoruz. Barış süreci falan. Ama işte Şangay Beşlisi tam bunun ortasında, işte terör konusunda böyle önlemler, işte insan hakları ihlalleri gerçekleştiren ülkelerin bir paravan örgütüne üye olma, onun parçası olma mesela ne demektir? Bir barış süreci böyle bir ortamda mümkün olabilir mi? Evet, yani bu çok evet. Önemli de bir noktayı da, bununla bağlantılı bir noktayı da Can dikkatime getirdi. Nedim Şener'in bir yazısında da ortaya konuyordu. Merkezi Berlin'deki bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün de değerlendirmesi var. Ve çok ilginç aslında, bu Şanghay Beşlisi diye adlandırılan ülkelerde aslında 6 ülke. Evet. Yolsuzluğun diz boyu olduğunu gösteriyor diyor. Yani en az yolsuzluk olan ülkeler birden 174'e kadar sıralanmış ve en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alıyor hepsi. Çin 80, Rusya ve Kazakistan 133, şu paylaşıyorlar. Kırgızistan 154, Tacikistan 157, Özbekistan da 170. sırada. Yani zaten ondan sonra 4 ülke falan kalıyor. Yani muazzam bir yolsuzluklar paravanası da aynı zamanda işe yarıyor ya, denebilir. Tabii yani bugün Rusya en başta olmak üzere, ondan sonra işte yani bütün o ülkeler, aslında üye ülkeler, hani bir şey de Twitter'dan bir arkadaşımız da şey demişti, Türkiye girsin de pis yedili olsun, öte aslında 6 ülke bir de Türkiye girerse evet. 7 olur diye. Hani böyle aslında işin böyle bir tarafı var maalesef, çünkü çok da aslında devlet eliyle yönetilen bir yolsuzluk söz konusu bu ülkelerde. Bir de hani hani devlete rağmen yapılan yolsuzluk değil, bir nevi mafya yolsuzluğu değil, devletin bir fiil içinde olduğu ve sadece işte o yolsuzluk işte yapan işte illegal bir anlamda yeraltı yapılarına affedilebilecek bir yolsuzluk değil. Yani devletin o yolsuzluk çarkını yönettiği bir ortam söz konusu. Bu tabii çok düşündürücü Türkiye'nin kendi ekonomik aslında geleceği açısından da diyelim. Çünkü böyle hibrit bir yapıyla da bu işleri yürütemiyorsunuz. Ya tam bir yolsuzluk ağı oluşturuluyor ve işte devlet bunu tamamen yönetiyor, veya tabii yarım yamalak, hani hem devletin yolsuzluk ağı hem işte şey oldu mu birazcık demokratikleşmeye çalışıldı mı, iki arada bir derede kalındı mı, İtalya'nın durumu gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani ondan sonra işte İtalya daha bundan birkaç yıl önce ekonomik mucize, muhteşem işte ülke, daha bilmem işte yani güçlü, böyle son derece Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biriydi. Bugün birdenbire ne oldu? Yani şu an İtalya Avrupa'nın en ciddi sorunu yaşayan ekonomilerinden bir tanesi. Evet, bir paria durumu var ve senin de bizim dikkatimizi çektiğin bu New York Times'da yayınlanan çok aslında ilgi çekici bir yazıda da İtalya'nın en eski, dünyanın da en eski bankalarından biri Monte dei Paschi'nin evet. ta 15. yüzyıl ortalarında kurulmuş bankanın büyük bir, muazzam bir yolsuzluk şeyinin ortaya çıktığını, yani 985, yani 1 milyar dolara çok yakın gizli pazarlıklarla yapılmış anlaşmalarla cebellezi edilen 985 milyon dolardan bahsediliyor. Sadece ya tabii burada işte Avrupa Birliği'ne üye olunmak istememesinin bir sebebi de hani Avrupa Birliği bünyesinde zaten bu yapılar yaşayamadı. Belki İtalya kendi başına olsa o yolsuzluk çarkını sürdürüyor olacaktı. Şu veya bu şekilde veya işte her neyse. Ama iki arada bir derede vesaire bunlar yaşanmıyor. Ve İtalya'nın bugünkü hali işte aslında bir türlü arınmayı, temizlenmeyi becerememesinden kaynaklanıyor. Hep işte bu işte Gladio vesaire bu yeraltı şebekelerine bir anlamda Soğuk Savaş döneminde oluşan paramiliter gruplara dikkat çekiyorduk. Yani Türkiye ile İtalya arasında bağlantılar kuruluyordu. Ama İtalya işte bu işi halledemedi. O yasal arınma süreçleri, detoks diyelim neyse, maalesef işte sağ sol kutuplaşması arasında gene devletin hani kendini korumaya çalışması, kendi adamlarının diyelim, kimsenin cezalandırılmaması asıl suçluların vesaire nedeniyle ve işte o kutuplaşma arasında işte gerçek hani gerçekten İtalya ile ilgili sorun nedir? Niye İtalya'da Gladio bu kadar güçlendi sorusuna cevap verilmediği için işte bugünlere gelindi bir anlamda bence. Çok tabii sert bir çizgi çekiyorum. Ama işte bir yolsuzluk ağıydı bir anlamda Gladio'da. Evet tabii sadece Gladio'ya bağlamak yeterli olmayabilir ama yani şey de çok büyük ya, 4 milyar avroya yani 5,5 milyar dolara yakın bir para da ve bu İtalyan bankalarına verildi, İtalyan hükümet tarafından kurtarıldılar yani. Ve bunlar aslında bu yolsuzluğu yapanlar yani hapse atılmaları, soruşturmaları ve çoktan hapiste olmaları gerekirken bu katakullileri çevirenlerin kurtarıldılar bir de üstüne üstlük. Ama bu Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da da oldu tabii. Yani mesela şey, aynı gönderdiğin habere bakıyorum şimdi. 2008'de bir başka bankayı satın almış bu Monte dei Paschi ve muazzam bir yolsuzlukta orada bir rüşvet oldu mu diye. Çünkü zaten 8 milyar dolardan fazla astronomik rakamlardan bahsediyoruz. Orada da mesela ayrıca da bir rüşvet var mı? Şimdi savcılar onu da araştırıyorlarmış. Böyle korkunç, karanlık, pis işler yani, yolsuzluk. Ama tabii Afganistan'la da ilgili başka bir haber de var elimizde bugün. Mesela Birleşmiş Milletler'in raporunda geçen yıl Afganistan'da 4 milyar dolar rüşvet verilmiş ve milli gelirin 2 katıymış bu miktarda. Böyle de şey işte yani dünya bu. Milli gelirin 2 katı. Gerçek ekonomi bir anlamda oluyor. Evet, o oluyor. Ya işte bu şimdiki yolsuzluğu nasıl tanımlıyoruz, bu çok önemli. Şimdi kağıt üstünde yolsuzluk olmayabilir veyahut da işte devletin yönettiği yolsuzluk deyince işte burada işler çok ciddileşmeye başlıyor. Bir nepotizm şeklinde bir, yani taraftarların veya yakındakilerin, bir güç odağının yakınındakilerin kayırılması şeklinde olabilir. O kadar çok şekil var ki Türkiye'de en önemli konulardan biri aslında bu. Ve Şerif Sayın'ı tabii tekrar anmak isterim burada. Hı hı. Ya onun yaptığı, mesela yazdığı yazılarında o legal Türkiye'deki yolsuzluk ağıyla ilgili çok çarpıcı tespitleri var. Kendisi bir de devletin içinden, kamu yönetimini iyi bilen biri olarak aslında çok enteresan analizler yapıyor. Nasıl bir yolsuzluk çarkının oluştuğuna dair. Bu açıdan çok bence düşündürücü Türkiye'nin hali ve pek öyle kolay içinden çıkılacak şeyler değil. Hani şu an çok iyi gidiyor işlerimiz, işte Türkiye yükselen ekonomi, Avrupa dökülüyor gibi değil. Ya bu noktada biz bir anlamda hazır da Türkiye diyelim ki iyi performans gösteriyorken ülke olarak, ki bu konuda çok ciddi şüphelerim var çünkü kimin iyi performans gösterdiği çok büyük bir soru işareti. Evet. Baktığımızda mesela işte işçi ölümleri konusunda Türkiye Avrupa'nın bir numarası. Eğer 3 kuruşa son derece tehlikeli bir işte çalışan biriyseniz hiç de iyi gitmiyor işler Türkiye'de. Ama maalesef onlara pek dikkat eden, duyarlı bir kesim dışında pek de insan olmuyor. Çünkü gene işte kamuoyunun sarsıcı şekilde, bir anlamda uyarıcı şekilde medyada yer almaması bu işin çok önemli bir sebep bence. Evet, belediyelerde filan da çok ardı ardına pek çok skandal haberi yarı yansıyor gazetelere de yani. Yarı yansıyor tabii yani basında her zaman işte bu kadına şiddetle ilgili, şununla da ilgili, bununla da ilgili. Yani bir takım hani çirkin yakıcı sorunlarıyla ilgili diyelim. Bir duyarlılık var evet ama bu duyarlılık ne kadar bir lip service diyebileceğimiz yani hani tam olayı idare bir anlamda evet biz duyarlıyız izlenimi vermek için yapılıyor. Ne kadar gerçekten bir duyarlılık o çok şüpheli. Evet, yarım yamalak şeylerle çok yani bugün o kadar çok örneklerine rastlamak mümkün ki yanından dolaşıp başka haberleri işte kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik kanunu çıkardık diye bakan övünmüş ya yani 15 bin silah topladık diyor milyonlarca silahın kol gezdiği bir ülkede bunu bir işte daha herhalde iyi bir şeydir bu kanunun geçirilmesi ama şimdi bu böyle övünerek yarım gerçeklikle çok zorlaştırıyorlar işi yani. Elbette yani şimdi işte medyaya ben gene dikkat çekmek istiyorum. Sadece devlet bu boyutu yok kadına şiddet olayında. Mesela bugünkü yazımda da yani yayınlanacak yazımda da ona dikkat çektim. Kadına şiddet haberlerinin her zaman işte mesela medyada kullanılırken işte haberler işte yazılı basında özellikle. Hani konum mankeni her zaman işte mesela şiddete uğrayan fakat aynı zamanda dekolte giymiş güzel bir kadındır. Adeta bir moda fotoğrafı falan gibi neredeyse niteleyebileceğiniz işte kendini korumaya çalışan falan böyle bir şey vaziyeti naif bir kadın duruşuyla böyle bir şey mesela bu aslında çok stereotipik bir şey ve çok basmakalıp ama yıllardır bunun ötesine basında geçemedi. Yani açın bakın kadına şiddet haberlerinin yanında hemen böyle bir resim göreceksiniz. Evet aynen öyle. %90'ında. Maalesef. Evet. Evet. Neyse bu arada programı kapatırken tabii işte Çin Yeni Yılı geliyor. Nedir? Kutlanıyor. Nedir? Çin Yeni Yılı. Çin Yeni Yılı. Ve Çin Yeni Yılı'nda simgesi. Da işte Şangay bir beşlisinin mutlu bir parçası olmaya ilerliyorsak eğer işte Tokyo Big Bang diye isimli bir havai fişek potpurisi yok satıyor. Havai fişek potpurisi mi? O ne demek? Evet bu ya işte bir havai fişek enstalasyonu mu diyeyim ne diyeyim artık bilemiyorum. Yani bir havai fişek birbiri ardına 48 adet fişek patlıyor ve bu Tokyo Big Bang adının verilmesi işte Çin'de yok satan bu havai fişek gösterisi diyelim. Halk arasında işte yeni burjuvası arasında Çin'in çok satılan, çok popüler olan bu Çin Yeni Yılı için çok satılan gösterinin ana fikri Tokyo'nun vurulmasından hareketle yaratılmış bir şey. Tokyo Big Bang adı da buradan geliyor evet, işte. Vuralım Tokyo. Yani Tokyo'yu bombalıyoruz gibi. İşte bugün hani Türkiye muadili ne olurdu? İşte Atina falan gibi böyle şey. Atina Big Bang falan mesela dense. Neyse. Siz seçin artık. Seçeriz. Peki biz çok... Komşularla sırf sorun politikası çerçevesinde bütün başkentler de olabilir. Neyse böyle bir şey işte. Ayrılırken seni Ni Hao diye selamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neyle başlıyoruz? Super Bowl'la mı? Evet, bir geçen pazarda kaldı ama bir değinmek lazım. Çünkü sadece sportif önemiyle değil. Olaylı geçmesiyle de bu sefer şey oldu. Haber değeri kazandı. Biliyorsunuz işte Amerika'nın bir numaralı eğlence medya olayı Super Bowl. Yani Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı. Geçen pazar gecesi New Orleans'ta oynandı. Galiba 7. kez

μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νιγρίκια. Και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νιγρίκια. Γεια σου Μάρκο μου τερβίση. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Θα σε πάρω να γυρίσω ποινικά παρακοπή. Γαλίσα και τελαγράτσα και ας μου έρθει σιγοπή. Γαλίσα και τελαγράτσα και ας μου έρθει σιγοπή. Gracias.